Chwila przed koncertem w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta, czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Shutdown shutdownu. W Ameryce zakończył się najdłuższy w historii częściowy paraliż administracji federalnej. Polska składa wniosek o całkowite wyłączenie z mechanizmu przyjmowania migrantów w ramach systemu relokacji. Karol Nawrocki nie podpisał nominacji sędziowskich. Prezydent przekroczył swoje uprawnienia, mówi minister sprawiedliwości. Zakończył się najdłuższy w historii Stanów Zjednoczonych shutdown, czyli częściowy paraliż amerykańskiej administracji federalnej. Po 43 dniach politycznego impasu Kongres uchwalił prowizorium budżetowe. Ustawa została podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa. Po zatwierdzeniu prowizorium budżetowego przez Senat w poniedziałek, wczoraj ustawę uchwaliła Izba Reprezentantów. Niespełna dwie godziny po głosowaniu w Kongresie ustawa trafiła na biurko Donalda Trumpa. To wielki zaszczyt podpisać tę wspaniałą ustawę i przywrócić funkcjonowanie naszego kraju. Trump wyraził przekonanie, że częściowy paraliż administracji państwowej nie popsuje sytuacji gospodarczej kraju. Chcę wam powiedzieć, że kraj nigdy nie miał się tak dobrze. Przeszliśmy przez tę krótkoterminową katastrofę spowodowaną przez demokratów, ponieważ uznali, że będzie to dla nich korzystne politycznie. Podpisana przez Trumpa ustawa zakłada finansowanie rządu co najmniej do końca stycznia. Pracownicy federalni mają dostać zaległe wynagrodzenia, a ci, którzy zostali zwolnieni z pracy, zostaną do niej przywróceni. Demokratom nie udało się wywalczyć przedłużenia dofinansowania ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Polska złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji. Jesteśmy jednym z sześciu krajów, które mogą się o to ubiegać. Pismo zostanie przekazane Komisji Europejskiej, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Już ono będzie przekazane przez naszą ambasadę przy Unii Europejskiej do Komisji Europejskiej, a więc sprawa będzie załatwiona i zamknięta, bo to jest automat. Oprócz Polski o zwolnienie z założeń paktu migracyjnego mogą się także ubiegać Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Karol Nawrocki nie podpisał 46 nominacji sędziowskich i zapowiedział, że nie podpisze ich sędziom, którzy kwestionują konstytucyjne uprawnienia prezydenta. To działanie sprzeczne z konstytucją, odpowiada minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek mówi o pozamerytorycznych przesłankach. Widać, że prezydent idzie tutaj na jakiś rodzaj sporu. Moim zdaniem może uzurpować sobie władzę, której nie przyznaje mu konstytucja. Zdaniem Karola Nawrockiego to Waldemar Żurek zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego w Polsce. Jest to już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. I nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej mówią wprost. Prezydent stanął po stronie PiS, a nie obywateli. Decyzja jednoznacznie pokazuje, że nie chce przywrócić praworządności w Polsce, a opozycja, że decyzja Karola Nawrockiego jest w pełni uzasadniona i że prezydent podjął ją zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Agata Król, Polskie Radio. Zarzut nakłaniania do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową usłyszał w prokuraturze były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Bech. Chodzi też o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Śledztwo trwa od 2019 roku, mówi rzecznik prokuratury w Białymstoku Zbigniew Szpiczko. W tym wątku zarzuty ma przedstawiony nie tylko Marian B., ale także pracownicy administracji skarbowej. Tych wątków tam jest więcej. To są kwestie dotyczące składanych oświadczeń majątkowych przez byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To są kwestie także dotyczące spraw związanych z podatkami. Są też zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytów i dotacji. Nagrody Bohateron 2025 imienia Powstańców Warszawskich wręczono wczoraj w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To wyróżnienie dla osób i instytucji szerzących w szczególny sposób postawy patriotyzmu i angażujących się dla dobra wspólnego. Złotego Bohaterona w kategorii organizacja non-profit otrzymało Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia, mówi jego założyciel, ojciec Filip Buczyński. Kładąc nacisk przede wszystkim po pierwsze na jakość życia pacjenta, czyli wszystko to, co jest niezbędne w kategoriach medycznych, psychologicznych, żeby tym rodzinom pomagać, a potem mając świadomość, że dziecko jak umrze, to jest nowy etap, który jest strasznie trudny. Prowadzimy, ja osobiście to robię, bo jestem psychologiem, psychoterapeutą, grupy wsparcia dla rodziców po stracie. Laureatem brązowego bohaterona został Krzysztof Grzybowski z Polskiego Radia 24. Więcej na ten temat o 6.20 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Klimat. Jakość powietrza w centrum kraju jest dobra, na zachodzie i południu bardzo dobra, a w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Bielsku Białej umiarkowana. Obecnie około 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna notowana jest w zlewni Wełny na styku Wielkopolski i Kujaw oraz na Lubelszczyźnie w zlewni Bugu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w miarę pogodnie, choć miejscami na Pomorzu i Wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego będzie się chmurzyć i może popadać. Jak słyszeliśmy, susza hydrologiczna od dłuższego czasu się utrzymuje, więc takie opady deszczu czy mrzawki jak najbardziej wskazane. Wiatr południowy, południowo-zachodni umiarkowany w górach i nad morzem w porywach do 70 km na godzinę. Dziś na termometrach od 5 stopni na Pogórzu, 10 na Suwalszczyźnie, 14-15 w centrum i tak będzie w większości regionów, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 17 stopni. Pod koniec tygodnia jeszcze się ochłodzi. Synoptycy określają, że będą to warunki późnojesienne, prawie przedzimowe. No, zmiana pogody nadejdzie najbliższej nocy z czwartku na piątek i zakończy okres cieplejszej aury w kraju. Mogłem nie czytać. Prawie 10 minut po godzinie 6. Wesoła drużyna poranka wita Państwa. Olga Szućko, Karolina Gonet, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki co najmniej do 9. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home. Pain in my pleasure with an eighth in my purse. Well, you never looked better, but I've never felt worse. Wash my sheets and change my number. Go to therapy, acupuncture. Saw you at the bar with David's brother. Should have stayed home. Made a joke and took a shot. What a way to learn your lesson. Who you are and who you're not. My, my, my, my, in the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother. Fajne nagranie na rozbudzenie, ale żeby podśpiewać, podnucić sobie, no to jednak tak wysoko trzeba potrafić. To nie są łatwe rzeczy, jednak 13 minut po godzinie 6 tak wysoko spróbować. Ciekaw jestem, kto nuci, kto z Państwa nuci, na przykład w drodze do pracy. Gdzieś tam jakaś melodia została w głowie, gdzieś tam się powtarza kołacze i Państwo sobie nucą to wraz z początkiem nowego dnia. Być może w trakcie długiego listopadowego weekendu, a być może już po tymże weekendzie jadąc do pracy. Proszę dać znać, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie najszybciej, najłatwiej, no i pewnie jeszcze bez kolejki. 2 2 7 3 się polecamy się. A z kartki z kalendarza, co ja tu widzę? W czwartek, co prawda, nie w piątek, ale jednak 13 nam się trafił, 317 dzień tego roku. Nie piątek, a czwartek. Słońce obudzi się, niech no policzę, za pół godziny. Zajdzie przed 16. Dzień potrwa niecałe 9 godzin. Dziś Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Światowy Dzień Dobroci oraz Dzień Placków Ziemniaczanych. No, jak Dzień Dobroci, to wiadomo, dobroci na talerzu, placków ziemniaczanych. Ech, mi nawet zapachniało, nie wiem. Może Państwo również na samą myśl o plackach ziemniaczanych. Nie tylko od święta, ale i na co dzień. Jak najbardziej. A ze świąt dziś mądrość ludowa mówi, że jak na Stanisława Kostkę ujrzysz śniegu drobnostkę, to na ofiarowanie przydadzą się i sanie. Przypomnę, Stanisława Kostki dziś, a ofiarowanie 21 listopada. Imieniny, no właśnie, nie tylko Stanisława, także Augustyna, Arkadiusza, Benedykta i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A być może ktoś z Państwa obchodzi rocznicę albo urodziny, to także wszystkiego naj jubileuszowego. Kwadrans po godzinie 6. Delikatnie. Dobrze, ja to rozumiem, bo widzę, czytam zaspane maile, smsy też w słuchawce telefonicznej. Nie przesadzajmy. Delikatnie, spokojnie rozpoczynamy nowy dzień. 18,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. I zgodnie z zapowiedzią z serwisu, dziś o poranku wracamy do wczorajszego wieczoru. Osoby, firmy, instytucje i organizacje. Łącznie przyznano 27 nagród Bohateron 2025 imienia Powstańców Warszawskich. Wyróżnieni m.in. w kategoriach nauczyciel, dziennikarz, pasjonat czy twórca zostali docenieni, bo w szczególny sposób szerzą postawy patriotyzmu i popularyzują historię XX wieku, także angażując się dla dobra wspólnego. Uroczysta gala wczoraj wieczorem odbyła się w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na miejscu była Małgorzata Jędrzejczyk. Złoty bohateron w kategorii osoba publiczna trafił do Hanny Radziejowskiej z Instytutu Pileckiego w Berlinie. Nasz zespół, który działa w edukacji, który właściwie ma 2-3 klasy berlińskie czy niemieckie w tygodniu, parogodzinne warsztaty o Witoldzie Pileckim, o Powstaniu Warszawskim. Ci młodzi ludzie, młodzi Niemcy, oni słyszą tą historię i są naprawdę nią poruszeni. Bohateron od publiczności w kategorii osoba publiczna otrzymała Katarzyna Dowbor, szefowa fundacji TVP. W minionym roku zebrała 14,5 miliona złotych dla poszkodowanych w powodzi. Ogromna radość, poza tym ogromna wdzięczność tych ludzi, bo to było niesamowite, jak dzieciaki z domu dziecka, które zostało zalane, które udało nam się też odbudować, rzuciły się z prośbą do nas o to, żeby odbudować ich dom, bo one nie chcą być w tym ładniejszym, większym mieście domu, one chcą wrócić do swojego domu i to mnie niezwykle wzruszyło. Muzeum Armii Krajowej imienia generała Fildorfa Nila w Krakowie otrzymało srebrny bohateron. W ubiegłym roku starali się dotrzeć do młodzieży z historią o akcji Burza, mówi Jarosław Szarek, dyrektor muzeum. To 80 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i setki miejsc, które do dzisiaj niosą tą pamięć. To jest ogromna satysfakcja widzieć, jak młode pokolenie odkrywa tą historię, utożsamia się z nią i jest z niej dumne. Nagrodę specjalną za całokształt działalności odebrała Magdalena Różczka. 10 lat jestem związana z akcją Bohateron, z Agnieszką Łysiuk-Krajewską, która mnie do tego zaprosiła i wszystkich moich kolegów i koleżanki, które grały w różnych spotach. To jest też kilkanaście lat mojej działalności charytatywnej dla rodzinnej pieczy zastępczej. W gali wzięli udział powstańcy warszawscy. To im dedykowano koncert Wołam Cię po imieniu. Nie tylko nagrody, także uroczysta gala, ale również wspaniałe występy, bo podczas tej uroczystości zaśpiewali m.in. Halina Mlynkowa, Renata Przemek, Katarzyna Dąbrowska, siostry Kafar, Tomek Organek, a koncert poprowadził Michał Czernecki, wyreżyserowała go Halina Przebinda. Za oprawę muzyczną odpowiadał Michał Grot. Przypomnę, że Polskie Radio jest partnerem gali Bohateron 2025. A wystąpili nie tylko ci, których wymieniłem, wystąpiła także Julia Pietrucha. I ona już teraz, o poranku. Zapraszamy do Trójki. My own.

Dymisje na Ukrainie. Po ujawnieniu afery korupcyjnej ze stanowisk zrezygnowali ministrowie energetyki i sprawiedliwości Svitlana Hrynczuk i Herman Hałuszczenko. Śledztwo ukraińskich służb wykazało, że istniał rozległy system łapówek w sektorze energetycznym. Nielegalnie wyprano około 100 milionów dolarów. 7 osobom postawiono zarzuty. Ważna informacja dla mieszkańców Warszawy i turystów. Chodzi o kursowanie metra. Z powodu remontu od 21.30 do północy w niedzielę 16 listopada 10 stacji linii M1 będzie zamkniętych. Pociągi nie będą jeździły na trasie Wilanowska-Słodowiec. Na ulicę wyjadą zastępcze autobusy i tramwaje. Codziennie z warszawskiego metra korzysta blisko 700 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 6.00. O siódmej. To za 28 minut teraz o pogodzie. Dziś w miarę pogodnie, choć miejscami na Pomorzu i Wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego będzie się chmurzyć i może padać, niewykluczona mrzawka. A na termometrach od 5 stopni na Pogórzu, około 10 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 14-15 w centrum, do nawet 17 na Dolnym Śląsku. Redaktorze, tak delikatnie, jeszcze delikatnie. I to jest idealne nagranie, które pogodzi wszystkich. Będzie delikatnie, ale i z czasem przyjdzie łupnięcie. Gotowi? Proszę bardzo. Josephine, the stars don't shine so bright, but yeah, with me, Josephine, you never see. najpierw delikatnie, a później z łupnięciem. No, gdyby tak się wczytać w tekst tego nagrania grupy Raymond, albo na przykład zapytać czata GPT, mógłby powiedzieć, ale mógłby też i nie zasugerować nic. Za 24 minuty będzie siódma. Zapraszamy do trójki. A dlaczego o tym mówię? O tym państwu opowie Michał Strzałkowski, którego witam. Dzień dobry. Dzień dobry. To rzeczywiście OpenAI nie może umieszczać w bazie wiedzy czata tekstów piosenek na przykład bez opłacania praw autorskich? O co chodzi? No tak może się stać, dlatego że mamy wyrok sądu w Monachium w Niemczech. Na razie to jest wyrok w pierwszej instancji, jeszcze nie prawomocny, ale wyrok, w którym jasno stwierdzono, że teksty piosenek, bo tego dotyczył akurat ten proces, podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego, także przed modelami językowymi opartymi o sztuczną inteligencję. Takie modele trzeba nakarmić ogromną ilością danych, żeby mogły potem udzielać odpowiedzi użytkownikom. No i do tego nie tylko firma OpenAI, tylko te wszystkie firmy, które tworzą takie modele, wykorzystują treści, jakie znajdują. I od dawna trwa spór o to, czy za to powinni twórcy otrzymać pieniądze. W tym przypadku amerykańską firmę pozwali ludzie, którzy piszą piosenki w Niemczech. No i sąd uznał, tak, jeśli się używa tekstów piosenek, to trzeba ich twórcom zapłacić tantiemy, trzeba zapłacić licencję. Tak o tym wyroku mówiła rzeczniczka prasowa Sądu Regionalnego w Monachium, Cornelia Kallert. Cały ten wyrok dotyczy po prostu kwestii własności intelektualnej, która podlega ochronie. Jeśli chce się z takiej własności skorzystać, trzeba wnieść opłaty licencyjne. W tej sprawie pozwani bronili się, że używali owej własności intelektualnej tylko do trenowania językowych modeli sztucznej inteligencji. Ale ten trening prowadzi później do reprodukowania kolejnych treści. Dla sądu było więc jasne, że ta linia obrony była nie do zaakceptowania. No bo właśnie o to chodzi. Te modele potem, opierając się na danych, jakie dostały, tworzą inne rzeczy na prośbę użytkowników, czyli w jakimś sensie wykorzystują te treści, w tym przypadku muzyczno-słowne, do tworzenia innych treści muzyczno-słownych. Ta organizacja GEMA, która pozwała OpenAI, taka podobna trochę do polskiego ZAX-u, no była wyrokiem zachwycona i tak mówił prawnik tej organizacji, Kai Welp. Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni z tego wyroku. Sąd bardzo jasno stwierdził, że w systemie sztucznej inteligencji dochodzi do łamania praw autorskich. Innymi słowy, twórcy i ich dzieła są wykorzystywani i należy im się za to wykorzystywanie odszkodowanie. To jeszcze to, jak to wszystko odebrał autor tekstów piosenek, niemieckich piosenek, Andreas Weidinger. Dla nas, twórców, to sygnał, że możemy polegać na zasadach i regułach, jakie przyjęliśmy jako społeczeństwo. To ważniejsze tym bardziej, że wszyscy chyba widzimy, że kwestia praw autorskich coraz bardziej się na świecie rozmywa, a jednocześnie są w tym coraz większe pieniądze. Potrzeba więc sprawiedliwych rozwiązań, a ten wyrok to ważny krok ku sprawiedliwości. Możemy osiągnąć dobrą ochronę prawną, mimo dynamicznego rozwoju technologii. Zapewne amerykańska firma OpenAI się odwoła od tego wyroku, bo to wciąż dopiero pierwsza instancja, ale sprawa jest arcyciekawa, no bo tego typu wyroki mogą pociągnąć ze sobą kolejne pozwy w różnych krajach, zwłaszcza w Unii Europejskiej. W Polsce na przykład od dawna pisarze zwracają uwagę na to, że wykorzystywane są także ich książki, ich teksty do tego, żeby właśnie sztuczną inteligencję karmić danymi, uczyć, a ona potem dzięki tej wiedzy tworzy własne teksty, czy własną muzykę także, czy własne obrazy. Mówiła o tym bardzo często polska pisarka Grażyna Plebanek, która przecież jest jedną z założycielek Unii Literackiej, takiego powiedzmy związku zawodowego pisarzy w jakimś sensie. Obecnie jest też prezydentką Europejskiej Rady Pisarzy. Ona mieszka w Brukseli, ale także autor Kryminału Wojciech Chmielarz o tym wielokrotnie mówił w różnych wywiadach. No i możemy mieć taki wyrok niebawem w Stanach Zjednoczonych, dlatego że kilka dni temu sąd federalny w Nowym Jorku uznał, że jest władny do tego, żeby rozstrzygnąć właśnie pozew złożony przez 17 amerykańskich i brytyjskich pisarzy. Wśród nich jest m.in. autor Gry o Tron George R.R. Martin, ale jest też na przykład Jonathan Franzen, jest John Grisham, David Baldacci, Sylvia Day, Jody Picoult. Tam jest bardzo wielu autorów, którzy się dokładnie tego samego domagają, czego ci niemieccy autorzy tekstów piosenek, czyli uznania, że skoro się sztuczną inteligencję i znów pozwaną jest firma OpenAI, czyli ta od czata GPT, skoro się wykorzystuje ich twórczość, to oni powinni za to jakieś opłaty licencyjne otrzymać, no bo potem właśnie dzięki ich twórczości, ta sztuczna inteligencja umie sama cokolwiek stworzyć, a właściwie czy ona cokolwiek tworzy? Nie, ona po prostu kompiluje z tych danych, jakie znajduje w swojej bazie, coś powiedzmy nowego, ale to jest zawsze na bazie treści, które wcześniej do tego algorytmu trafiły. O wyroku, który może okazać się przełomowy. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. No i myślę, że pod rozwagę także i do myślenia, jak w ogóle karmione są danymi modele sztucznej inteligencji. Pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Tu Trójka za 19 minut siódma. Głosy, że no nie da rady dośpiewać tego tak wysoko o poranku. Dzień dobry, witam pana. Ja dzwonię, tak chciałem redaktorowi pogratulować wyboru tej ostatniej piosenki i podziękować za tego Raymona, bo proszę. Nie słyszałem tego kawałka ładnych parę lat i po prostu taki flashback miałem z przeszłości. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy, odpozdrawiamy. przez całą noc. Będziemy mieli proste drogi. Bezpieczny lot. Do drugiego twojego słowa w nowym miejscu w mojej głowie gdzieś daleko stąd będziemy mieli słońce w oczy. Prawach autorskich w kontekście modeli sztucznej inteligencji mówiliśmy. Kolejny ważny temat już teraz przed nami. Kuba Witkowski. News albo fake news. Gwarant lokalnej praworządności i transparentności czy mechanizm uderzający w konstytucyjne prawo wyborcze? W ostatnich tygodniach dużo mówi się o dwukadencyjności. Jest to zasada, którą wprowadzono do kodeksu wyborczego w 2018 roku i na mocy której wybrani w kolejnych wyborach samorządowych włodarze, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast mieliby rządzić jedynie przez dwie kadencje. Za sprawą PSL-u temat jednak powraca, bo ludowcy chcą likwidacji tej zasady i to zanim zaczęła ona w ogóle działać w praktyce. Postanowiliśmy więc w najnowszym odcinku naszego podcastu sprawdzić, gdzie jest prawda i kto ma tu rację. Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony dwukadencyjność to rzecz jasna szansa na tak zwaną świeżą krew w lokalnej polityce. Często też ten lokalny układ podtrzymujący jakby władzę lokalną. Profesor Adam Gędźwił, socjolog z UW. Często monolit, tak, złożony z, właśnie z tego wójta i radnych, którzy go wspierają i mają większość bezwzględną w Radzie, on się rozpada, bo trwa jakby walka o władzę. Więc to jest ten mechanizm, który napędza konkurencyjność. Tam, gdzie jest napędzana konkurencyjność, tam rośnie frekwencja wyborcza, więc możemy powiedzieć, cieszymy się, bo więcej ludzi głosuje. I na to właśnie liczy kolejny gość podcastu, Konstanty Chodkowski, założyciel i szef redakcji portalu spruszkowa.pl. Tak też jest w Pruszkowie. Mamy niekończące się mnożenie stanowisk, mamy obsadzanie tych stanowisk. No, nepotyzm jeszcze stał się czymś tak powszechnym, albo w ogóle jakieś koligacje rodzinne między spółkami miejskimi, instytucjami miejskimi, urzędnikami, politykami, że ludzie praktycznie już przestali zwracać na to uwagę. Włodarzom, którzy wręcz osiedli na stanowisku, dość często nikt też nie patrzy na ręce dlatego, że lokalne media przestały pełnić swoją rolę, głównie ze względu na sytuację rynkową, jak i cyniczną grę samorządowców. Te media można zdusić na wiele sposobów. Katarzyna Batko-Tołódź z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Jednym ze sposobów jest zakładanie własnych mediów. Drugi sposób jest niedawanie w ogóle reklam do gazety lokalnej lub dawanie reklam, ale w ten sposób, żeby uzależnić. Jak się można jednak domyślać, dwukadencyjność nie jest idealnym rozwiązaniem i ma też swoje pułapki, na które w naszym podcaście zwraca uwagę profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest końska kuracja, po której w ogóle nie sprawdzamy, jakie ma oboczne skutki. Oboczny skutek jest taki, że prezydent po dwóch kadencjach to ma państwa, prezydent ma swoje biuro, rektor po dwóch kadencjach ma swoją katedrę, a burmistrz po dwóch kadencjach musi szukać swojej roboty. I doświadczenie burmistrza Rewala, który sprzedał działkę pod największy i najbardziej konkurencyjny hotel w Polsce po to, żeby później zostać jego dyrektorem, powinno być takim memento dwukadencyjności. Co się stanie, jak w drugiej kadencji burmistrzowie nie będą się toszyć o mieszkańców, czy ich docenią, tylko się będą toszyć, co będą dalej robić. I o tych i innych sprawach wokół samorządów, które niestety dość często mają problem z praworządnością, znacznie więcej mogą Państwo usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu News albo Fake News. Bardzo serdecznie polecamy Państwu, nie tylko ten, ale pozostałe także podcasty. Do nich to mi będziemy wracać po godzinie 7. Zachęcać Państwa do słuchania jest jeszcze przynajmniej jedna propozycja, na którą szczególnie dziś chciałbym zwrócić Państwu. Proszę zostać przy radioodbiornikach.